تو تو دیوانه، ما را که برد خانه. صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، در شهر یکی کس را هوشیار نمی بینم. هر یک بدتر از دیگر شوریده و دیوانه، هر گوشه یکی مستی دستی زده بر دستی، وان ساقی سرمستی با ساغر شاهانه. ای لولی بربط زن، تو مستری یا من؟ ای پیش چو تو مستی افسون من افسانه. از خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد، در هر نظرش مزمن صد گلشن و کاشانه. چون کشتی بی لنگر کج می شد و مج می شد، و از حسرت او مرده صد عاقل و فرزانه. بدتر از دیگر شوریده و دیوانه.